तुमको यार हो रहा था हो गया है हल्का सा खुमार, कोई ना रहा है दिल पे अपने जोर, लव मी थोड़ा खुशबू में लेके साथ में मुस्कुराता सा नींदों से ख्वाबों से मिलता हूँ मैं तो रात में, ये अदा है नहीं ये अदा गई, तू जो मिला कभी ना किया था खुद पे इतना गौर, love me thoda तुझे देख के है सांसें करती शोर, लव मी थोड़ा लव मी थोड़ा।